إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنجلي أنا تفسيره سورة فاطر 25 وإن يكذبوك نا كما وتقوى ونكذبيش أيوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن يكذبوك na kama itakuwa wanakukadhibisha kwa maana wanakupinga wanakukataa hawakutaki na khitabu huna ni ahlu makka wanasemezwa hapa watu wa makka kwa maana ewe Muhammad SAW wa in yukadhibuka na kama wanakukadhibisha hawa watu wa makka lakini baadhi ya tafsiri wanaeleza kwamba ni inaoneka kwamba ni umum yani imekuja aya kuzungumza kwa ujumla na sio tu watu wa Makka peke yao wa in yukadhibuka na kama wanakukadhibisha fakad kadhaba bila shaka walikwisha kadhibisha alladhina min kablihim wale walikuwa kabla yao yani kabla hao ambao wanakukadhibisha sasa hivi watu wa Makka فَكَدِ كَذَّبَ وَلِكُشَ كَذِبِيشَ الَّذِينَ وَلِأَمَّهُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِكُوَ قَبْلَ يَاوَ يعني قبل هاو واتو مكة بُنَا وَكُنْيُمَا وَلِكُوَنْدَ مِتُومَ وَكَذِبِيشَ فَكَدِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِلَا شَكَّ نِكُوَمْبَ وَلِكَذِبِيشَ الَّذِينَ وَلِأَمَّهُ وَلِكُوَ قَبْلَ هَاوَ واتو مكة كو جنبو هيلي سي جنبو غيني يعني فليس ببدعة سي جنبو زوش أمبالو أن يكذبك كومك وي محمد صلى الله عليه وسلم ولكو كذبش أتواكو أنا كبينغا وكتاكي جنبو هيلي سي ببدعة وما نسي جنبو جيبيا ني جنبو أمبالو تنبو زماني ولكوا منبي ونبينغوا لأن الذين من قبلهم كذبوا الرسل anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba wale walokuwa kabla yao yani kabla makureshi nyumati mbalimbali mbona walikadhibisha mitume anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-an'am aya nambari 34 walakad kudhibat rusulun min qablik walikadhibishwa mitume wengi tu kabla yako wewe fasabaru ala ma kutibu wa udhu wakasubiri juu yale ambayo walikuwa wanapingwa nayo na isitoshe walifanyiwa maudhi mengi mitume mbalimbali akasema shekhe katika tafsiri yake yani laysa al-amru muqtasiran ala at-taqdhibi faqat suala hili la kukadhibishwa mitume halikukoma kwamba wamekadhibishwa tu wamepigwa bali ni kwamba at-takdhibu walikadhibishwa na adhiya na maudhi mbalimbali bilqauli kwa maneno maudhi ya maneno wa adhiya bilfi'li bali sitoshe manabii mitume mbalimbali walifikishiwa maudhi ya vitendo. Yote hayo kwa lugha ya Kiswahili tutasema ni cha mtoto. Kwa maana mitume walipingwa, walikataliwa kwa kutukanwa, kwa kukadhibishwa kwa midomo. Lakini sitoshi walikadhibishwa kwa maudhi ya vitendo. Sasa kuna kikubwa zaidi ya hapo, anasema shekhe, ni al-khatlu. Mitume bwana iliyopita waliuawa, achili ya mbali wewe Muhammad sallam wanakukadhibisha, basi mitume huko nyuma waliuawa. Fa inna kathiran mimman arsala Allahu ilayhi rusul qataluhu, wengi wa nyumati ambazo walipelekewa na Allah mitume wao waliwaua. Sasa hili ni kubwa zaidi kuliko hilo kwamba wewe wanakukadhibisha. Angalia huko nyuma mitume wameuawa. Ukisoma tarehe utaona kuna mitume manabii waliuawa. Sasa Nabii Yahya aliuliwa na watu wake, Nabii Zakaria aliuliwa na watu wake, na kuna wengine walitaka kuuliwa lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru na hakuweza kuuawa. Mfano kusoma kisa cha Nabii Isa alayhi salam, kama Allah anasema wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu, ni kwamba hawakumuua bwana, na vile vile hawakumsulubu Isa, lakini aliletewa mtu ambaye anafanana na Isa alayhi salam. Kwa suala la njama za kuuliwa manabii mitume, hili liko tangu zamani. Wameuliwa wengine na wengine walikuwa katika njama za kuuliwa, lakini Allah aliwanusuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia naye walitaka kumuua kabisa, wamuondoe. Ukisoma katika aya anasema Allah wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka au yakhrujuka, walipopanga mbinu mchafu kabisa wale waliokufuru, liyakutuluka, ili ima moja katika maumaini wakuue au yakhurujuka au wakutoe, yani wakupige patrician katika mji. Almuhimu ni kwamba wakapanga njama nyingi, lakini wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin, wakapanga mipango yao lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaipindua mipango yao. Allah ni mzuri wa kupindua mipango. Mtume sallallahu alaihi wasallam si hilo tu, bali walitaka kumuua katika njia ambazo Mayahudi walimtulia sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma katika yani sira katika vita vya Khaybar, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa nyama ile ilitiwa sumu ndani yake, na walifanya hivyo ni Mayahudi, mwanamke tu ambaye ndo alokuwa kazi hiyo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufa, kuna baadhi ya sahaba alikufa, na baadaye yule mwanamke ukisoma kisa alikamatwa, alijulikana ni nani, akakamatwa na akaletwa mbele ya Mtume na akaulizwa kwa nini umefanya hivyo, na akajibu. Almuhimu ni kwamba ukiangalia masala haya ya kuuawa kwa mitume ni jambo ambalo walikuwa mitume wengine waliuawa kabisa. Kwa hiyo aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa in yukadhibuka, na kama wanakukadhibisha yani wanakupinga hawa watu wa Makka, fakad kadhaba, ni kwamba walikisha kadhibisha alladhina, wale ambao min kablihim, walikuwa kabla yao, kabla hawa watu wa Makka nyumati nyingi waliwakadhibisha mitume. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ja'atuhum rusuluhum, watu hao waliwajia mitume wao. Ja'atuhum, waliwajia rusuluhum, mitume yao, bil bayinati, kwa hoja zilizo wazi wazi. Bil bayinati, yani hoja ambayo iko wazi kabisa, wala sio uchawi. Wa bizubur, na vile vile mitume wao waliwajia na zuburu. Muma na zuburu, wazuburu yafahamishwa kwamba ni kitabu ambacho kitakuwa kina mafundisho na maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kwa maana azuburu ni kitabu, tofauti na unaposema kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika sura nyingine, anasema wa ataina Dauda Zabur. Zabur kwa maana ni jina kama ukisema Injil, Taurat, Quran, Zabur. Kwa Zabur, Zabur kwa maana as-suhuf, ni kitabu kama al-mufassiri Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Ukisema Zabur bimaana kasuhufi jamu Zabur wa huwa ma yabzaru wa yu'tharu, yani al-kitab. Kwa hiyo mitume walikuja katika walifika kwa watu wao bilbayinati, kwa hoja zilizowaziwazi, wa bizubur na kitabu, wa bilkitabi almunir, na walikuja na vitabu almunir venye nuru ndani yake, yani yale mambo ambayo yenye kuelezwa ndani yake huwa yanatoa mwongozo katika maisha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ja'atuhum rusuluhum, waliwajia manabii wao, lakini bilbayinati, na hoja zilizowaziwazi, wa bizuburi na kwa kitabu, wa bilkitabi almunir, na kitabu yani vitabu vyenye nuru, almunir yani vyenye nuru, kwa maana ndani yake kuna uongozi aina mbalimbali. Anasema Allah katika aya nambari 26, thumma kisha akhadtu, nikawakamata, bimaana niliwanyaka kwa kuwa adhibu, alladhina kafaru, wale waliokufuru, fakaifa kana nakir, basi ilikuwa namna gani adhabu yangu, nakir bimaana adhab, fakaifa kana nakir, basi ilikuwa namna gani adhabu yangu kwa watu hao. Thumma akhadtu, kisha niliwakamata, niliwanyaka kwa kuwa adhibu, alladhina kafaru, wale waliokufuru, fakaifa kana nakiri, jinsi gani, namna gani ilikuwa adhabu yangu. Kwa ukisoma katika Qur'ani utaona nyumati nyingi walipelekewa mitume wakawakadhibisha, mwisho wake Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza wale, yani waliokadhibisha mitume, adhabu nyingi kali kali. Sasa ile adhabu zilipokuwa kali, ndio hii fakaifa kana nakiri, ilikuwaje adhabu zangu, yani jinsi namna gani ilivyokuwa walivyoadhibiwa watu. Kosa nini? Waliwakadhibisha mitume. Thumma kisha akhadtu, niliwanyaka, kwa maana niliwakamata, niliwatia mkononi, alladhina kafaru, wale waliokufuru, fakaifa kana nakiri, basi ilikuwa namna gani adhabu yangu. Naam, aya nambari 27, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Fatir aya nambari 27, alam tara, je huoni, anna Allah, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, anzala, ameteremsha, minas samai, kutoka mawinguni, na sio mbinguni, minas samai, kutoka mawinguni, kwa sababu kinachoteremshwa hapa itakuwa ni mvua, kama Allah anavyosema, maan, Allah ameteremsha kutoka mawinguni, maan, maji. Maji haya si mengine, almuradu almatar, kwamba ni mvua. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara, yahuoni, anna Allah, ya kwamba Allah, anzala, ameteremsha, minas samai, kutoka mawinguni, mawinguni, ameteremsha nini, maan, maji, ambao ni matar, sema maji ya mvua. Anasema fa akhrajna, basi tukatoa bihi, kwayo maji hayo ya mvua, fa akhrajna, basi tukatoa bihi, kwayo maji hayo ya mvua, thamaratin, matunda, thamarati kwa maana ya jamu ya thamar, tukatoa kwa maji hayo ya mvua, thamaratin, matunda, matunda ambayo mukhtalifan alwanuha, yani rangi mbalimbali, yamepishana, yametofautiana yani rangi yake, machungwa matunda hayo, mukhtalifan alwanuha, yenye rangi tofauti, yamehitlafiana rangi matunda, kila tunda na rangi yake. Almuhimu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anataka watu waone ule uwezo wake ulikuweko mpaka katika masala ya matunda nayo watu watafakari na mwisho watapata jibu kwamba naam Allah ni mmoja peke yake na hana mshirika na Allah ni mwenye nguvu na Allah analolitaka ndilo linalofanyika kwa kupitia matunda tu kuangalia matunda namna gani. Sasa anazikurubisha akili zetu anatuambia kwamba alam tara, je uoni huzingati anna Allah, kwamba Allah anzala minas samai ma, ameteremsha kutoka mawinguni maji au matar, kisha kwa maji hayo fa akhrajna bihi, tukatoa kwa maji hayo thamaratin, matunda ambayo mukhtalifan alwanuha, rangi zake alwanuha mukhtalif, bimana ziko tofauti, rangi nyingi tofauti. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake mukhtalifan alwan bimana allawnu almukhtalif, rangi zimepishana, yani kwa maana ziko tofauti tofauti aina. Kuna matunda ambayo dhulhumar yana wekundu, nyingine ni asafar manjano, nyingine alkhadarat bimana greenish kijani, wama ashbaha dhalika. Kwa hiyo matunda yako katika rangi tofauti, utakuta nyingine manjano, nyingine mekundu, nyingine kijani. Ukiingia sokoni unaweza ukapata Ibrahim kichukua ndizi rangi gani, papai rangi gani, embe rangi gani, chungwa rangi gani, tikiti rangi gani. Almuhimu ni kwamba matunda ya mukhtalifan alwan. Kwa hii inaonekana dhahiri shairi ya kwamba matunda jinsi yalivyo basi ni katika uwezo Allah subhanahu wa ta'ala ya kusudiwa katika zile rangi zake. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba hili linatupa faida, hili ni kwamba matunda kuwa rangi tofauti. Faida gani? Bi ikhraj hadhihi thamarati mukhtalifatin alwanu, Allah ameyatoa matunda rangi tofauti. Ma annaha fi ardhin wahidatin wa tusqa bima'in wahidin, hali ya kwamba ukiangalia ardhi ni hii moja na mvua inaponyesha katika ardhi ile kiwango kinakuwa hiki kimoja. Na wayadhharu laka dhalika jaliyan idha nadharta ila zuhur, ukitaka mfano mzuri mwingine zaidi jinsi matunda yanavyokuwa katika ile rangi tofauti lakini yako katika eka moja na imenyesha mvua kiwango ni kile kile, ardhi ndio ile ile, lakini tiangalia kunakuwa ina hali ya utofauti baina ya machungwa ya mti huu na machungwa ya mti huu. Sio tu rangi bali hata bil akli test ladha, utakuta kwamba machungwa ya mti huu matamu, mengine mbona makali makali, mengine ya kukati na kati. Almuhimu Sheikh anasema kwamba ikhtilafu katika thamarati, kuna faida tunaipata. Anasema law kanat hadhihi thamarati tabi'atuha wahidat, law ingelikuwa haya matunda yote yako katika hali ya tusema sifa ya aina moja, yote makali, yote matamu, yote machungu, yote. Sasa wewe unaonaje? Sheikh anasema hii lamalala nnas minha walam yahsan lahum kamalu la, watu wangelikuwa bored yani kula, kwa sababu chungwa, ladha ya chungwa na ladha ya ndizi ndio hiyo hiyo, na ladha ya tikiti ndio hiyo hiyo, ladha ya nanasi ndio hiyo ya chungwa. Ah, mwisho usema ame basi bwana, una tikiti hapo lipo lipo bwana, nanasi gani? Sasa unauliza kwa sababu unajua nanasi tofauti na tikiti, lakini kama ingelikuwa matunda yote yako aina hii ladha moja, tungekuwa hatuli matunda kiasi hicho, na kama inabidi kula basi inabidi kula kwa mbinde. Anasema fa idha ikhtalafat hasala kamalu ladha, na endapo yani kupatikaniwa kwa kule kwamba tofauti ya rangi, tofauti ya ladha, ndipo sisi wanadamu tunavutika katika masala kula matunda. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara, huoni, anna Allah anzala minas samai maa, kwamba Allah ameteremsha kutoka mawinguni maji ambayo ni mvua, fa akhrajna bihi, tukatoa kwa mvua hiyo thamaratu, matunda. Ukiangalia aya imekuja kulizungumzia jambo la mwisho. Tunda haliwezi kupatikaniwa mpaka mmea wote. Kwa hiyo kinachoanza baada kunyesha mvua ni kumea kwa yani kwa mmea wote, mmea. Mmea ule sasa ndo baadaye unakuja tunapata matunda. Lakini Allah hapo hili la mwanzo hili katika aya nyingine ameeleza, lakini hapa akaja moja kwa moja katika matunda. Anasema katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inaelezea kwamba mara nyingi inakuwa kinachoanza ni mimea katika ameeleza Sheikh hapa. Naam, almuhim ni kwamba tunda haliji mpaka kuweko na mmea. Kwa hiyo neno fa akhrajna bihi ni kwamba tukatoa matunda, tukatoa kwa maji hayo ya mvua, tukatoa nini? Thamarat. Lakini kwanza kinachoanza ni nini? Kinachoanza ni mmea. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wa minal jibali, na katika milima. Aljibalu huna bimana mountains. Wa minal jibali, na katika milima. Milima hii milima ambayo unasikia kuna mlima siyo Kilimanjaro, kuna mlima siyo gani, kuna Himalaya mountains, kuna siyo mlima gani. Kila maeneo kuna milima milima. Sasa katika hii milima, wa minal jibali judadun, kuna mistari. Judadun, neno judadun ili lina maana ya mistari kama alivyofasiri shekhe, bimaana ya jidda, jidda ni singular, judadun ni plural, yani jidda ni mstari mmoja, ikiwa mingi inaitwa judad. Sasa katika milima kuna mistari, wa minal jibali judadu, mistari hiyo bidhun meupe, wa humulun mekundu, bidhun meupe, wa humulun mekundu, mukhtalifun alwanuha, mimana yenye rangi tofauti tofauti. Mukhtalifun, hiyo mistari hiyo yenye rangi tofauti tofauti. Na rangi nyingine Allah kaya hajaisahau ni hii sudi. Sudi kwa maana nyeusi. Lakini weusi huu ni gharabibu, yani ni weusi sana ulokoza. Wa gharabibu sudi, na mistari mengine ni meusi mno. Gharabibu sudi kwa maana ni rangi nyeusi iliyokoza sana. Kwa hiyo kuna mistari meupe, kuna mistari mekundu, na kuna mistari meusi iliyokoza sana. Sasa hii ukiangalia katika milima, hii mistari mukhtalifan alwanha, yani yenye rangi tofauti, au tusema imepishana rangi mistari hiyo. Hapa mimi na wewe tunaweza tusiambulie kitu, lakini ukiwaita wataalamu wa mambo ya miamba, mambo yani geology, aya hii anatia tiki zinaweza kweli. Kwa hiyo wataalamu wa mambo ya geology ukiwaletea aya hii wanaifahamu haraka mno, Kwa nini? Kwa sababu wanajua namna gani milima ilivyo, jinsi ambavyo mlima akiona tu mtu wa geology anajua kwamba mlima huu ni mlima wa aina gani, material gani, na kuna nini na nini. Na kuna alimuhimu ni watu wa geology wanakuwa na ufahamu mzuri katika aya hii, wa minal jibalu judadu, na katika milima kuna mistari bidhu, mistari meupe, wa humrun, na mekundu, mukhtalifun alwanuha, yenye rangi tofauti tofauti mistari hiyo. Isitoshe, si meupe tu na mekundu, wa gharabibu sud, na mengine ni meusi sana, sud yani black, wa gharabibu sud, na mengine ni meupe sana kiasi ambacho inakuwa katika hali ambayo uso wake ni mkubwa. Almuhimu, wataalamu wa mambo wa miamba kwa kifupi wanasema, watu wa geology, kwamba hii milima, hii milima ina tabaka za miamba, kwamba mlima mmoja lakini una tabaka tofauti za miamba. Isitoshe, watu wataalamu wa geology wanasema katika milima vile vile kuna madini ya aina tofauti, madini ya aina, yani minerals. Kuna chuma, siyo, kuna shaba, kuna nini katika milima hiyo. Kwa sababu jinsi ilivyofanyika, imefanyika katika zile tabaka, tabaka hizo zinakuwa zingine zina madini tofauti. Na kutokana na hivyo basi, katika milima kuna hiyo inaitwa mistari, ambayo hiyo mitabaka zile, layers, na rangi zake zinakuweko itategemea na yale madini ambayo yapo katika tabaka lile, au zile kemikali za yale madini ambayo zipo katika rangi katika tabaka ile. Almuhimu, kama nilivyosema, ya kwamba aya hii, wa minal jibali judadun, watu wa geology wanaweza wakafahamu vizuri zaidi kilichokusudiwa hapa. Alam tara, jehuoni, anna Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, anzala minas samai, ameteremsha kutoka mawinguni, ma'an, maji, fa akhrajna bihi, basi tukatoa kwa hayo maji, thamaratin, matunda, mukhtalifan alwanuha, matunda ambayo yenye rangi mbali mbali, yenye rangi yamekhitlafiana zile rangi zake. Wa minal jibali, na katika milima, judadun, kuna mistari, imo mistari katika milima, bidhun, meupe, wa humrun, mekundu, mukhtalifun alwanu, ha mistari hiyo yenye rangi tofauti, wa gharabibu sud, na mengine, mistari mengine ni meusi sana, gharabibu sud. Naam.